بسم اللہ الرحمن الرحیم، معافی سکھائے مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ کئی لوگ اس دعا میں مزید الفاظ بڑھا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مگر خالص تو خالص ہوتا ہے، اس کے برابر کچھ نہیں۔ اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں، اتنی عبادت کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، شرماتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن میدان عرفات میں سارا دن یا عفو، یا عفو، اے معاف فرمانے والے رب، اے معاف فرمانے والے رب، پکار پکار کر معافی مانگتے رہے۔ سورج غروب ہوا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، تڑپنے لگے۔ رفقا نے کہا کہ آپ ہمیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید اور حسن ظن کا درس دیتے ہیں، پھر آپ کو اپنی دعا قبول ہونے میں اور معافی ملنے کی امید کیوں نہیں؟ فرمایا، بہت امید ہے، مگر اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر جو شرمساری ہے، ندامت ہے، اس پر روتا ہوں۔ اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں، ان احسانات میں سے یہ عظیم اور پرکیف دعا بھی ہے۔ آپ نے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کا وظیفہ پوچھا، جواب ملا یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ بتانے والے حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بتائی جا رہی ہے، وہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مخلوق میں سب سے محبوب ہستی۔ جس رات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بڑی اور لمبی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس دعا کا مقام کیا ہوگا۔ اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ بعض اہل دل نے لکھا ہے کہ العفو یعنی معافی مغفرت سے بھی بڑی چیز ہے، معافی آ گئی تو سب کچھ مٹ گیا، گناہ، غلطی اور خطا کا نام و نشان تک نہ رہا۔ معاف فرمانے والے رب کو معافی پسند ہے، ہم نے ان سے معافی مانگی، وہ معافی عطا فرما دیں تو زندگی کامیاب اور موت کامیاب۔ اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ اتنی عظیم اور قیمتی دعا صرف اس لیے نہیں کہ رمضان المبارک میں اور آخری عشرے میں مانگی جائے، یہ تو پورا سال مانگنے کی دعا ہے، ہمیشہ مانگنے کی دعا ہے، ہاں رمضان کے آخری عشرے میں خصوصاً، تاکہ یہ قبول ہو جائے اور ہم گناہگاروں کو معافی مل جائے۔ اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ کچھ دعائیں خاص اوقات کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے کھانے پینے، جاگنے سونے اور دیگر حوائج، بارش وغیرہ کے وقت، ان دعاؤں کو انہی اوقات میں پڑھا جائے، مگر کچھ دعائیں دراصل بہت بڑی اور ضروری ہیں۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان فرماتے ہوئے ان دعاؤں کو قبولیت کے اوقات میں رکھ دیا۔ ایسی دعاؤں کو ان مخصوص اوقات میں تو پڑھنا ہی چاہیے، ویسے بھی ہمیشہ کے لیے مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ مثلاً یہی دعا، اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ ہم ہر وقت گناہوں اور خطاؤں میں گھرے ہوئے، ڈوبے ہوئے، لتھڑے ہوئے، اور ہمیں بار بار معافی کی ضرورت۔ اگر ہمیں معافی نہ ملے تو ہمارے گناہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کا عذاب بن جاتے ہیں۔ آج کل تو گناہ بارش کے قطروں کی طرح برستے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وہ گناہ جن سے کچھ عرصہ پہلے تک روحیں کانپ جاتی تھیں، تصویر کشی، فلمیں، ویڈیو، ڈرامے، اب ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ گناہوں کے ایسے دردناک حالات میں معافی کے علاوہ کون سا صاحبان ہے؟ اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد جو دعائیں مسنون ہیں، یقینی بات ہے کہ فرض نماز کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے، اس لیے بہت بڑی اور بہت خاص دعائیں اس وقت رکھ دی گئیں۔ مثلا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرمائیے، میری اعانت فرمائیے آپ کا ذکر، آپ کا شکر اور آپ کی بہترین عبادت کرنے میں۔ یہ بہت کرشماتی دعا ہے، کمزور لوگ تو اس دعا کے سہارے پوری پوری رات کی عبادت کی توفیق پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ ہم ایک سجدہ کر سکتے ہیں اور نہ ایک بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندے کیسی شاندار عبادت کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس لیے جب بھی عبادات میں سستی، غفلت ہو، اس دعا کو پکڑ لیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کمال کی دعا ہے، بے شک کمال کی۔ آپ آج سے اسے شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد 7 بار، اسی طرح نفل نمازوں کے رکوع سجدے میں اور التحیات کے آخر میں۔ چند دن بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسی شاندار مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ ذکر اچھا لگے، شکر کی توفیق ملے اور عبادت میں حسن اور باقاعدگی آ جائے تو انسان کو اور کیا چاہیے۔ جبکہ مغفرت اور معافی تو ہماری ہر وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی وقت زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی استغفار ہمارا مستقل وظیفہ ہو، اور اسی میں یہ خصوصی تعلق جوڑنے والی دعا بھی آ گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، ہم اس عذاب کی تاب نہیں رکھتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جتنا مانتا ہے اور جتنا اس سے ڈرتا ہے اور جتنا اس پر روتا ہے، وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ کسی انسان کے لیے جہنم کی آگ بجھانے کو کافی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص گناہ کرتے پکڑا جائے تو وہ دیکھنے والوں سے کیسے شرمندہ ہوتا ہے اور کس طرح ان سے معذرت اور معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر لمحہ دیکھتے ہیں، وہ ہمارے ایک ایک گناہ سے واقف ہیں، تو پھر ہم شرم اور ندامت سے پکار کر کیوں نہیں کہتے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، آپ معاف فرماتے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے، معافی معافی یا رب معافی۔ یہ دعا دل کے اندر سے آنسو کھینچ لانے والا ڈول ہے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک العفو جل شانہ کا ورد کریں، یا عفو یا عفو یا عفو، 100 بار، 300 بار، 1000 بار، گڑ گڑا کر، بلک بلک کر۔ اگر کوئی کسی چور کو چوری کرتے پکڑ لے اور چور کو یقین ہو کہ اگر یہ شخص مجھے معاف کر دے، میرا پردہ رکھ لے، تو پھر نہ مجھے سزا ملے گی اور نہ بدنامی۔ وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے، اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے سامنے اپنی مجبوریاں روتا ہے، پھر بھی اگر وہ لوگوں کو بتانے کے لیے جانے لگے تو بڑھ کر اس کا دامن پکڑتا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے چوروں اور مجرموں نے ایک بار بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی مانگی ہے؟ قیامت کے دن جب حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا، تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی، اور وہ امتی خود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسا شرمندہ ہوگا؟ یا اللہ، ہمیں ان میں سے نہ بنائیے، اے مولا معافی، اے مہربان معافی، یا عفو معافی، یا غفور معافی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ قبر اکیلی وحشتناک، وہاں عذاب آ گیا تو کیا ہوگا؟ آخرت کا عذاب تو ہے ہی اصل دردناک عذاب۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک جھلک کرونا کی صورت آئی ہے تو ساری دنیا اور اس کی ٹیکنالوجی الٹی پڑی ہوئی ہے۔ 40 لاکھ سے زائد افراد اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، 2-3 لاکھ افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ ساری دنیا بند پڑی ہوئی ہے۔ شکر ہے ہماری وفاقی حکومت کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن اس بیماری کا بچاؤ یا علاج نہیں، دراصل کچھ خفیہ ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ سازشوں سے ڈرانے اور ڈرنے کی ہمیں عادت نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کے پیچھے کوئی بڑی دجالی شرارت ہے۔ دہاڑی دار مزدور کو بے روزگار کر دیا گیا، جبکہ آن لائن کمپنیاں روزانہ اربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ محنت کش انسان کو بیکار کر دیا گیا، جبکہ اپنی من پسند ٹیکنالوجی کو دنیا بھر کو محتاج بنایا جا رہا ہے۔ مؤثر صحافیوں کو این جی اوز کے ذریعے بڑی بڑی رقمیں دی جا رہی ہیں کہ وہ حکومت کو بڑی تباہی سے ڈرا کر لاک ڈاؤن پر مجبور کرتے رہیں، ورنہ آپ خود سوچیں کہ اتنے سخت کالموں اور مضامین کا کیا جواز ہے اور کیا ضرورت۔ یہ صحافی نہ ڈاکٹر ہیں، نہ سائنسدان اور نہ طبی ماہر، مگر وہ دن رات حکومت کو ڈرا رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا۔ حالانکہ کراچی کے لانڈی کورنگی میں ایک کمرے کے مکان میں رہنے والے 15 افراد کو کرونا نے چھوا بھی نہیں، جبکہ کئی ایکڑ کے گورنر ہاؤس میں اکیلے پڑے گورنر کو پکڑ لیا ہے۔ مسلمانوں کو موجودہ صورتحال میں ہوشیار اور تیار رہنا چاہیے۔ ساری دنیا کو مفلوج کرنے کے پیچھے کوئی بڑی شرارت ہو سکتی ہے، مگر وہ شرارت اتنا ضرور دیکھ لے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا اور مٹانا کسی کے بس میں نہیں۔ کوئی شرارت اس وقت تک نقصان پہنچاتی ہے جب تک وہ پردے میں رہتی ہے۔ جب پردے سے نکل کر میدان میں آتی ہے تو مدینہ کے لشکر اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 200 سال میں دجالی طاقتوں نے مسلمانوں کے سامنے 3 سپر پاورز کھڑی کیں، الحمدللہ امت محمدیہ کے مجاہدین نے تینوں کی ناک زمین پر رگڑ دی۔ مسلمانوں، ایمان سے جڑ جاؤ، مدینہ سے جڑ جاؤ، بڑے پیارے دن چل رہے ہیں اور بہت نور بھری راتیں، بس اب شیطان کی رسی چھڑا کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑو۔ معافی کا چشمہ ابل رہا ہے، کوئلے جیسے دل اس میں دھل کر نورانی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رب کا احسان کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں معافی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب ہمیں بھی دل سے پکارنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیسا منظر ہوگا، سبحان اللہ! حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے فضائل سنا رہے ہوں گے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہی ہوں گی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ رات ملے تو میں کیا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے، اے عائشہ آپ کہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی سکھائے مدینہ مدینہ، معافی دلائے مدینہ مدینہ، جو بھاگے ہوئے ہیں جو روٹے پڑے ہیں انہیں راہ دکھائے مدینہ مدینہ، زمانہ ہوا میری آنکھوں کو دیکھے اے مولا دکھا دے مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔